पूछो नजारों से पूछो दिल क्यों दीवाना मेरा हो गया लाख संभाला मगर हो गया बहारों से पूछो नजारों से पूछो दिल क्यों दीवाना मेरा हो गया लाख संभाला Thank you.